राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 11 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम भाई बहन सुनो, खास सब व्यापक बात है कि मम्मी वाशो लोके और ईश्वर अंश जीव अविनाशी गीता रामायण में बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब हम ईश्वर के हैं, ये बात पक्की है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुगराशी हम ईश्वर है। मात्र जीव वो स्थावर हो जंगम हो कोई हो जल हो निध हो सिद्ध हो उद्भिज हो कुछ भी हो जीव मात्र हिंदू और मुसलमान हो ऋषि हो यहूदी हो कोई हो तो हम सब ईश्वर है। ऐसा अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघु पति पति भोरे अस्वाभिमान ये मान अभिमान जाय नहीं कभी कभी मैं सेवक रघु पति पति भोरे रघुपति मेरे मालिक है मैं उनका सेवक हूँ क्योंकि उनका अंश हूँ मैं खास बेटा हूँ खास बेटी हूँ मैं ये समझो ईश्वर अंश जीव अविनाश व्यापक बात है एकदम व्यापक बात है सबके लिए किसी के लिए कोई बात अलग नहीं सब मात्र बिना है ईश्वर अंश जीव अविनाश हम परमात्मा गए परमात्मा गए हम परमात्मा गए ये बात मान लो मान हम परमात्मा गए। रामायण भी कहती है गीता भी कहती है और संत भी कहते हैं सब कहते परमात्मा गए हम परमात्मा गए हम परमात्मा गए बिल्कुल एकदम सच्ची बात ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी भगवान के द्वारा है। ये भगवान के बोलने से दुखी हो रहे दुख होने का कारण यही है कि हम भगवान को नहीं मानते नहीं तो नित्य सुख है परिपूर्ण है सुख राशि सुख राशि रास रास हमारी भाषा में बोल रहे थे बोल धन का बोल है रास रास चेतन अमर सहज सुख राशि सहज सुख राशि भगवान के हो जाए तो दुख मिट जाए भगवान के ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि चेतन है और कोई मन नहीं है हम रहते और गीता में यह आया है शरीर सो भी मानते न करो कि न लिपे थे मानो परमात्मा का अंश शुद्ध है जैसा का तैसा ही रहता है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता शरीर सो भी शरीर में स्थित हुआ तो भी न करो कि न लिपे थे करता नहीं बनता भोगता नहीं बनता न करते न लिप्यते लिप्यते भोगता बनना करता बनना करता भोगता नहीं बनता शरीर स्थो भी कभी होता नहीं बनना बात याद कर लो भगवान के वचन है भगवान के वचन है। ऐसे वचन को ही ऋषि मुनि के मिले नहीं। भगवान के समान भगवान ही है और भगवान के वचन है। न करो थे मेरे प्यारे शरीर सो गए, शरीर में स्थित हुआ भी है वैसा ही, वैसा मान अनुभव जन्म उठ जाएगा। आत्मा फर्क नहीं पड़ा है, ये मैं करते होते तो नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहित सुख राशि ईश्वर अंश। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, खास बेटा बेटी है, ये अंश होता है, अंश और बेटा होता है, तो आज भगवान का बेटा ईश्वर अंश जीव अविनाश हमें वंश और जीव लोग गीता का मम एक वंश हमें साथ में प्रति संबंध नहीं। शरीर हमारे दो है, स्वयं पिता के भी है माता का भी है, दोनों मानस है, ईश्वर दोनों मानसो नहीं है, ईश्वर अंश मम ही वंश मम ही वंश क्यों मेरा ही अंश भगवान का अंश शुद्ध अंश है। एक बात और ध्यान देने है, पहले भी कही हुई है फिर भी कहे नई बात कहां से लाए, एक बात और है ईश्वर के अंश है और साधक निराकार होता, साधक मात्र निराकार होता, ये साकार है नहीं है, ये मात्र अंश से बना हुआ है, उससे मिला हुआ है। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो मिलता है व्यूर होता है वो अपनी जीत नहीं होती, पक्की बात सदा सदा याद रखो, जो मिलता है व्यूर हो जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपने चीज मिली हुई है बिछुड़ है ही नहीं, पहले से मिली हुई है और बिछुड़ती है ही नहीं, ऐसे भगवान ही है वो ही अपने, याद रखो भगवान ही अंश है और जो मिलते हैं कि सो जाते वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी होती ही नहीं, वो अपनी चीज नहीं होती, चेतन हमारे शरीर शरीर अपना नहीं है, घर घर अपना नहीं, धन अपना नहीं, कोई चीज अपनी नहीं है, भगवान अपने है, भगवान के खास बेटा बेटी है मैं, अच्छे घर घराने के घराने में ईश्वर अंश जीव अविनाश मम ही वंश हो मम ही वंश मेरे अंश केवल केवल भगवान अंश पहले साथ में नहीं है, शरीर स्थ भगवान थे न रोते न लिखते थे, करते तो लिखते थे ऐसा नहीं है, ये करते था भोगते हो ये मान लिया ईश्वर तुखार है, हम भगवान के हैं और करता भोगता मन पर है ही, शरीर स्थ भगवान थे न करोते न लिखते थे, न करोते न लिखते थे, जैसे आकाश सब लिप्त नहीं होता, जैसे सूर्य प्रकाश बनता है वो प्रकाश करता नहीं बनता, करता लिखता ही नहीं दोष होगा, बाईस तेईस कथा लगता नहीं, वहां बोलता नहीं है, कथा बोलता भी नहीं है, न करता है न भोगता, इस वास्ते लिप्त होता ही नहीं, करता भोगता होता ही नहीं है, जैसा का जैसा बैठा है ये नहीं है श्री दान किया तो ये मेला हो गया, कोई शरीर का कोई भी काम नहीं करता। शिव बोले चेला और गुरु कोई नहीं होता, चेला और गुरु एकदम सच्ची बात है जैसा का जैसा ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमल शरीर सुखनाशी यह सब का सब गुण सहित है। इसमें एक बात और बता मैं, एक बहुत बढ़िया बात है तो घड़ी बताई नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, करना ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, क्यों चेतन अमल से चेतन के लिए क्या करना, अमल के लिए क्या करना, शायद सुब्राशी के लिए क्या करना, अपने लिए करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है अपने लिए, अपने जो अशुद्ध है उनके लिए, अपने लिए नहीं, अपने क्या करें, चेतन अमल शैल सुब्राशी जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुब्राशी, अपने लिए कुछ नहीं करना है। इस बात की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, ध्यान देना अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, करना केवल अंतर का शुद्ध करना है, न करो तीन न लिखते न करो तीन न लिखते थे, करना ही नहीं लिखते है मुक्त स्वतः सिद्ध है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अब आप मानते नहीं, अब मान लो अभी अभी अभी सभी मुक्त सब सब चेतन अमर शायद सुख और मुक्त क्या होता है, चेतन अमल शैन सुब्राशी और ये होता अविनाशी चेतन अमल शैन सुब्राशी, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। और ये शरीर और जो सामग्री केवल संसार की सेवा के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए, केवल मानो अपने लिए, अपने लिए शुद्ध होने के लिए, अपना निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र और मकान चार चीज, चार चीजें निर्वाह हो जाए जीते रहे जैसे हम दुनिया काम कर सके सेवा कर सके, वो सेवा के लिए और कोई जरूरत नहीं, हमारी जरूरत नहीं, हमारी यही शैल सुविधा के लिए जरूरत है। जो करता है सुख नहीं करता है ये शायद ये सुख राशि है तो करने क्या होगा, काम पूरा बन गया आप स्वीकार करो कोई बोल अपने लिए कुछ, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ नहीं संसार की चीजें संसार से बने शरीर और सामग्री सबकी सब संसार की और संसार की सेवा कर ली है, अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं जरूरत नहीं, संसार की चीज है। पंचरथ दिए दुशीला अरे पंच अपने परिवर्तन अपने नहीं है पर परमात्मा के प्रति मैं कहा मैं अपरेयम इतना विधि में परम ये भगवान ही है, मैं भगवान का हूं, मैं हूं ही अपना, मैं भगवान का हूं, निहाल मोल एकदम पक्के बात है, यही नई बात है अपने कुछ करना। अपने लिए कुछ नहीं करना है, न करो दे न लिपे दे, क्या करना बाकी रहा, अपने लिए कुछ नहीं करना, केवल सेवा करनी, सेवा की सामग्री सेवा की, ये वरण बहुत कम मिलता है। सेवा की चीज सेवा में लगाना अपने लिए, सेवा का फल हुआ वो अपने लिए हुआ, वो अपने लिए अपने लिए नहीं है सेवा का, ये मार्मिक बातें बताइए, मार्मिक बातें अपने लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना, केवल सेवा करनी, सेवा की सामग्री वो भी मिली है, वो मिली होती वो सामग्री भी ज्यादा चाहिए रुपया तो सब है जितनी हो सब आप होती वो ज्यादा होने आप हो जाएगी, है जितनी ज्यादा नहीं है तो सिर्फ ज्यादा करो, थोड़ी नहीं है तो थोड़ी करो, अपने भीतर से ये चाहना नहीं रखना कि ज्यादा हो तो ज्यादा सेवा करें, ना ज्यादा नहीं अपना है जुटी उतनी आशा रहते हैं, उतनी जिम्मेवारी है अभी आपके पास है ही नहीं और जिम्मेवारी है ही नहीं, रुपयों का ब्याज लगता है, रुपये है ही नहीं ब्याज किसी का, अपना है ही नहीं, केवल परमात्मा का है, परमात्मा की सृष्टि के लिए सेवा निभा दो, भगवान में कहते हैं मे मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना करते रहता मेरी है भिन्ना, और नाम करते बुद्धि में पर हम परम ही मेरी परम ही अपने भगवान अपने तेरी बस तुम मानी शिव भगवान ही है, भगवान ही आसाम है मौज हुई आनंद हुई ईश्वर ज्ञान से ईश्वर करना है तुम्हारे हमारे लिए, हमारे कुछ करना नहीं, ऊपर चीज है सेवा से जी है सेवा लगा दो, समाधि भी हमने दी गई, क्रिया है सूचने की, चिंतन है सूचने का, और स्थिरता है कार्य की, सही संसार तो समाधि के संसार में भी है अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं है तो और अगर अपने ही क्या होगा, अपने लिए नहीं संसार का ही है, समाधि में संसार के लिए बहुत बढ़िया, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो भगवान ही एक बस अपना है शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए काम हो गया, मौज हो गई, आता ही है तो मेरे लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है, न करोती न लिपते, न करोती न लिप शरीर बांधते, न करोती न लिपते, अपने लिए कुछ करना नहीं, अपने लिए कुछ करना नहीं, संसारी सेवा नहीं करना, सूर शरीर से क्रिया और पदार्थ, सूर शरीर में क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये दोनों सेवा लगाना अपने लिए नहीं, और सुख सजा चिंतन वो भी चिंतन सहसा और काम शरीर की समाधि काम शरीर की हमारे लिए नहीं बहुत हो गई सूर सूर कार कोई सही नहीं अपने लिए कुछ नहीं करना मूर्ति स्वतः है स्वाभाविक स्वभाविक चीज है वही मूर्ति असली चीज है असली की जाती है वो मुक्ति नहीं होती मुक्ति नहीं होती की जाती है मुक्ति नहीं होती ऐसी बात आना पूर्ण मोह होता ही नहीं हम तो परमात्मा कहे हम परमात्मा कहे परमात्मा हमारे हम परमात्मा कहे परमात्मा हमारे मौज हो गई कुछ करना नहीं रहा संसार हमारा है ही नहीं संसार हमारे सही हमारा नहीं संसार का शरीर और हम परमात्मा के शरीर स्थोप ही काम थे न करो कि नरित अनादि तो नरी होता तो परमात्मा आयम अभ्य शरीर स्थोप जानते न करो कि नरित न करता है न भोगता है शरीर एक मुक्त बोध है गीता में लिखा है नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्ववेत्ता वो सही है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ अगर नैव कुर्वन् न कार्यं तत्त्ववेत्तो महाभागयो वर्तन्ते अपने करते तो बहुत नहीं है ये बात है हमारी चीज नहीं हमारी चीज नहीं है ये खास बात है दुनिया की दुनिया की सेवा लगा दो दुनिया की चीज दुनिया की सेवा करनी है बस बहुत हो गई हो गया न करो थे न लिप्त न करो थे न लिप्त मौज हो गई हरण हो गया हरण हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण